499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Bąk Media Ekspert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, niedziela, 23 listopada, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O brak wdzięczności za wsparcie po inwazji Rosji ponownie oskarża Ukrainę prezydent Donald Trump. Opadom śniegu towarzyszyć będą zawieje i zamiecie, ostrzega MGW, w nocy nawet minus 15. Ponad 6 tysięcy dzieci miało badanie cholesterolu w bilansie sześciolatka. Pomaga wykryć poważną chorobę. Donald Trump ponownie oskarżył Ukrainę o brak wdzięczności za wsparcie Waszyngtonu w wojnie z Rosją. Amerykański prezydent napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych, że władze w Kijowie nie wyraziły żadnej wdzięczności za wysiłki Stanów Zjednoczonych. Najwyżsi rangą przedstawiciele USA i Ukrainy spotykają się właśnie w Genewie, aby rozmawiać o planie pokojowym przedstawionym przez administrację Donalda Trumpa. W spotkaniu uczestniczą też przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Według szwajcarskiej dyplomacji o rozmowy w Genewie zabiegały Waszyngton i Kijów, relacjonuje Adam Gurczewski. Szef szwajcarskiej dyplomacji nie uczestniczy w spotkaniach, ale jego resort odpowiada za przygotowanie miejsca rozmów. Rzeczniczka ministerstwa przekazała gazecie Blick, że USA i Ukraina wybrały Szwajcarię ze względu na rolę Genewy w polityce międzynarodowej i z uwagi na neutralność kraju. Helweci kontaktują się nie tylko z dwiema głównymi stronami dyskusji, lecz także z trzema europejskimi partnerami, których przedstawiciele uczestniczą w debacie o planie pokojowym. Szwajcaria wspiera każdą inicjatywę na rzecz pewnego i długofalowego pokoju w Ukrainie, napisano w komunikacie MSZ. Wynika z niego, że gospodarze utrzymują też kanał komunikacji z Rosją. Zaproponowany przez USA plan, wynegocjowany z Moskwą z pominięciem Ukrainy i Europy, zakłada duże ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy na rzecz Kremla, ograniczenie liczebności ukraińskiej armii i rezygnację Kijowa z aspirowania do NATO. Dodatkowo Rosjanie nie ponieśliby konsekwencji za zbrodnie wojenne. Adam Gurczewski, Polskie Radio. Zima nie odpuszcza. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, którym mogą towarzyszyć zawieje i zamiecie. Dodatkowo tej nocy mróz będzie w całym kraju, na Podkarpaciu nawet do minus 15 stopni. Trudne warunki utrzymają się w kolejnych dniach. Prognozowane są opady marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. A od piątku Straż Pożarna odnotowała już około 3 tysięcy interwencji. Głównie polegają działania na usuwanie przewróconych drzew i połamanych gałęzi. To one spadają pod naporem śniegu, pod naporem też silnego wiatru. Informuje rzecznik Straży Pożarnej Karol Pieszkowski. W Zakopanem śnieg jest wyzwaniem dla służb drogowych i dla właścicieli nieruchomości. Stał się też turystyczną atrakcją. W stolicy polskich teatr jest Anna Orzeł. Zakopiańskie drogi są przejezdne, czarne i mokre, gorzej z chodnikami, na których zalega gruba warstwa śniegu. Nie zniechęca to turystów, którzy przyjechali cieszyć się zimową aurą, spacerować i odpoczywać. Najbliższe dni nie przyniosą w Tatrach zmiany pogody, mówi ratownik Marcin Józefowicz z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dalej opad śniegu, wiatr, zimno, co wszystko nie sprzyja stabilizacji śniegu. W wysokich górach nadal obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Anna Orzeł, Polskie Radio. Ponad 6 tysięcy dzieci miało wykonane lipidogram w ramach bilansu sześciolatka. Badanie pozwala wykryć jedną z najczęstszych chorób genetycznych, hipercholesterolemię rodzinną. A dzięki niemu niektóre dzieci trafiły do specjalistycznych ośrodków, mówi diabetolog profesor Małgorzata Myśliwiec. Do naszego ośrodka trafiają pierwsze dzieci, a najważniejsze przychodzą razem z rodzicami. Więc jeżeli u dziecka podejrzewamy zaburzenia lipidowe, te najczęstsze, czyli hipercholesterolemię rodzinną, to wiemy, że w 100% jeden z rodziców również ma tę chorobę. Hipercholesterolemię rodzinną ma jedno na 200 dzieci. Podaję przykład Słowenii, gdzie badania przesiewowe w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej są już od lat i tam poziom wykrywalności tej choroby jest ponad 95%, więc powoli mam nadzieję, że będziemy coraz więcej wykrywać tę chorobę i przede wszystkim ratować życie, ponieważ skraca życie około 20-30 lat, jeżeli nie wykryjemy tej choroby i nie będziemy leczyć. Badanie cholesterolu w bilansie sześciolatka obowiązuje od maja. Pediatrzy zaczęli je zlecać od lipca. Rozpoczyna się konkurs Pucharu Świata w skokach w norweskim Lillehammer. Na skoczni zobaczymy 6 Polaków, czyli wszystkich, którzy pojechali do Norwegii. W kwalifikacjach najlepiej z biało-czerwonych wypadł Kamil Stoch, który zajął 15. pozycję. Poza nim zobaczymy też Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska, Piotra Żyła, Aleksandra Zniszczoła i Dawida Kubackiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Już prawie 10 minut po godzinie 16. Rezydencja. Część druga. Część druga naszego spotkania z Kasią Linz, dzisiejszą rezydentką, która nas przeprowadza przez swój muzyczny świat, chociaż nie tylko swój, bo tutaj Grzegorz Ciechowski bardzo ważną rolę odgrywa podczas naszego spotkania. Tak, Grzegorz Ciechowski jest kluczem do tej playlisty, ale też praca nad projektem Obywatelka.pl, bo za moment pojawią się też rzeczy nowsze, których słuchałam akurat, kiedy ten album robiliśmy. Ale zanim to chciałabym zagrać piosenkę, która towarzyszyła nam od samego początku z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego konkretnego, ale... Przy tworzeniu płyty Przy tworzeniu płyty Obywatelka.pl, a tą piosenką, powiem od razu może o czym mówię, żeby była jasność. Chodzi o zespół The Specials i Ghost Town. I to jest piosenka, której obsesyjnie słucha i klip ogląda Karol Łakomiec, czyli producent tego albumu. I ona co jakiś czas się pojawiała, tak rytualnie wręcz, jakoś regularnie. I nie wiem, jaki do końca miała wpływ na ten album, który zrobiliśmy ostatecznie, bo przecież to nie jest w naszym wydaniu żadne spowolnione ska, ani dub, ani nic w tym klimacie. A jednak czuję jakiś silny związek też z tą piosenką właśnie. Też fantastyczny klip, jakiś zupełnie osobny, który też oglądaliśmy wielokrotnie, kiedy próbowaliśmy stworzyć świat do śmierci w bikini z kolei do tego klipu, aczkolwiek no ta referencja jest tak odległa, że ciężko ją jakkolwiek łączyć akurat z Ghost Town. No ale nie wyobrażałam sobie nie zagrać tej piosenki, kiedy mowa o procesie pisania tej płyty właśnie, a też czuję, że związek z Obywatelem jest dość silny, bo przecież Ciechowski też był zafascynowany światem w jakimś kryzysie, w impasie, jakimś takim industrialnym, chaotycznym, orwellowskim wręcz, bo ten świat przypomina mi też ta piosenka właśnie, a Obywatel i ten świat, który ja sobie też wykreowałam, akcentuje silnie właśnie te orwellowskie takie płaszczyzny i obszary. No dlatego The Specials i Ghost Town. Can't go on. Ale nam klimat zrobiłaś tą piosenką. Wspaniały utwór, przedziwny. Ja się przyznam, że nie znałam teledysku do tej piosenki. Teraz tak na szybko zerknęłam na kilka pierwszych kadrów i no już wiem, czuję, czemu się można od tego uzależnić, bo no, wygląda to fantastycznie. Tak, a przy tym wszystkim jest to piosenka komentarz społeczny, jakby nie było. No, to jest tak. Najbardziej nietypowe dla takiego klimatu i sposobu opowiadania, więc ja jako niezbyt taka wielka entuzjastka piosenek, protest songów, tak zwanych takich manifestów, choć moja krew to jest piosenka akurat mi bliska. I ona się pojawia na płycie, aczkolwiek ten sposób opowiadania jak Ghost Town jest niezwykle imponujący. To mam wrażenie jeszcze silniej wtedy działa niż takie wchodzenie na barykady właśnie. Tak, tak, tak, tak, zgadzam się. Absolutnie. Kolejny utwór, no proces z songiem raczej nie jest tym, który masz ze sobą. Raczej nie, to jest raczej o jakimś błądzeniu. Piosenka, znów wędrujemy w czasie, bo zarówno lata 80., jak i lata 90., czy wczesne, czy późne, były momentami, do których wracaliśmy, odnosząc się do nich, no bo chcąc, nie chcąc. To, na czym nam zależało, to łączyć to, co przeszłe i tamte z tym, co obecnie, z jakąś odświeżać to, jakoś próbować te piosenki, jako że one są uniwersalne same w sobie, to przysposobić do dzisiejszego brzmienia. Więc bazowaliśmy na wielu piosenkach lat 80., 90., a raczej wytwarzaliśmy sobie taką aurę może z tych piosenek. No i może Grzegorz Ciechowski nie nawiązywał bezpośrednio do brzmień trip-hopowych, ale myślę, że jakoś musiały mu być bliskie. Oczywiście mówimy coraz o moim fantazjowaniu, prawda? Bo ta historia nie musiała wydarzyć się naprawdę. Ale zakładam, że jednak tak. I on jako wizjoner i artysta, który zgłębiał tę całą sztukę elektronową i w tych technikaliach raczej był dobry i korzystał z nich, produkując przede wszystkim piosenki, to myślę, że ten gatunek trip-hopu, ten taki mroczny, tajemny, filmowy świat nie mógł być mu obcy. Stąd też na naszej płycie piosenki, nie wiem, choćby Zasypiasz Sama, nawiązuje do takiego właśnie klimatu. Stąd mój wybór dzisiaj padł na piosenkę Wandering Star i Portishead. Zakładam, że większość z Państwa ją zna, ale dla klimatu zapraszam do odświeżenia sobie tej pozycji właśnie. Please, could you stay a while to share my grief? It's such a lovely day to have to always feel this way. And the time that I was suffering less is when No i pięknie nam się to skomponowało z tym, co się dzieje za oknem, z tym mrokiem już jesiennym, prawie zimowym tak naprawdę dzisiaj, bo śnieg spadł. No. Prawda, chociaż muzyka, której słucham na co dzień, w ogóle nie jakby nie licuje z tym zazwyczaj, co dzieje się za oknem. To znaczy, ja mogę takich rzeczy słuchać, wiesz, w najwyższej temperaturze, w pełnym słońcu. Więc zazwyczaj są to brzmienia jednak, no, te takie tajemno-mroczno-filmowe. I to sprzyja mi cały rok. Mhm. A teraz, no, nie oddalamy się jakoś tak znacząco też, bo brytyjska muzyka, jakby nazwać ten gatunek, mi się on kojarzy, nie wiem, czy to jest fachowa nazwa, ale takim popem sophisticated, tak bym to określiła. Być może jest jakaś fachowa nazwa, ale to też jest zespół właśnie Brit lat 80., czas zimnej wojny, no czyli znów obywatel też po drodze z tym tematem, bo był jakiś taki chłód, mimo tej wulkaniczności, emocji, jakiegoś naprawdę takiej erupcji wręcz, która w tekstach jest u niego prezentowana, zwłaszcza w piosenkach, które ja wybrałam, bo to są te wszystkie relacyjne, obsesyjne, pożądliwe, sensualne, podglądackie historie, no to one jednak często są w kontrze do tego, co się dzieje pod spodem, w tej warstwie instrumentalnej, która jest niekiedy zdystansowana, taka właśnie zimnowojenna i mnie ten kontrast u niego bardzo pociąga. No i znów zespół, który mi się jakoś z tym kojarzy. I oprócz tego, że ten chłód jest wyczuwalny w tej piosence, to też jakiś taki minimalizm też. Piękna melodia, która zachowuje melancholię jednocześnie, czyli no wszystko, czego potrzeba mi do szczęścia, tak jak wspomniałam wcześniej. Never could have been worse i zespół nazywa się Everything But The Girl. Down close is high. No jest mroczny klimacik, ale tak, masz rację, melodia. Melodia tutaj robi naprawdę robotę. Fantastyczne i rzeczy. I takie dreamy rozmycie. Tak, uwielbiam tak. To i właściwie gładko przejdziemy do kolejnej piosenki. Myślałam, że to będą skrajne światy, bo chciałam zakończyć te 80s i 90s na moment i wejść w świat ten bardziej współczesny i zdecydowałam się na piosenki, które na przestrzeni ostatniego roku, czyli prace nad albumem, towarzyszyły mi najczęściej. Nie wiem, jaki jest ich związek z Grzegorzem. Bezpośrednio być może odkryjemy to podczas słuchania. Chociaż na pewno jakieś mianowniki można by od razu tutaj wynaleźć, jak choćby za moment I Want i McGinno. On też nawiązuje jednak do retro brzmień. No bardzo. Ta muzyka jest... Do Stinga porównywanych dość często. Często z tego, wypada to określenie, ale jednocześnie czuję, że wyrobił sobie bardzo jakiś taki osobny, własny styl. Jakieś takie szklane brzmienie. No tak, to jest bardzo dobre określenie. Tak, tak, takie przeefektowane wokale. Uwielbiam to. Język polski często przeszkadza w takiej zabawie, ale jako słuchaczka uwielbiam. Frazowanie dziwaczne. Dziwaczne. Ja próbowałam sobie jego piosenki śpiewać, to w ogóle nie mogłam się w frazie połapać tak naprawdę. Znaczy, tak ciekawe rozwiązania rytmiczne słów, w jaki sposób on prowadzi wersy i pełne frazy, to jest coś wspaniałego i innego. To znaczy, mam takie poczucie, że on ten tekst traktuje jako jedna ze ścieżek instrumentalnych przez to, że to jest tak nietypowe. No i cóż, no dla mnie jedna z najciekawszych takich alternatywnych sytuacji ostatnich lat. Takie połączenie właśnie indie, elektroniki, jakiegoś eksperymentu też, ale songwriting. Przede wszystkim to jest emocjonalny songwriting. Czyli znowu wracamy też do tych, wiesz, dobrych melodii, dobrych tekstów. Otóż to. No. Otóż to. Jakieś też osobności charakteru. Więc no i już mamy pierwszy mianownik z Grzegorzem Ciechowskim. Zapraszam do posłuchania piosenki I Want McGee. No, trochę lata 80., ale jednak to jest zupełnie współczesne brzmienia. Przedziwnie przesterowane jakieś takie, ale to naprawdę dobrze brzmi, więc... Tak jest efektowane mocno, tak. Reverby, delaye, takie rzeczy tam zachodzą i fantastyczne to jest, bo faktycznie jedno wypływa z drugiego, trochę właśnie to jest takie płynienie przez to. Tak, masz rację. No ja bardzo często sobie do niego wracam. Mimo, że te piosenki brzmią trochę tak, jakby jedna wchodziła w drugą i czasem nawet ciężko je rozróżnić, ale to daje nam to poczucie, ja mam tak trochę skok to Twins, że właśnie słuchasz sobie tej płyty i nawet czasem nie rozpoznasz, kiedy kończy się piosenka, a kiedy zaczyna kolejna. I ja lubię to przeniesienie, bo to jest jakieś wejście w osobny świat zupełnie i podoba mi się to. No i trochę psychodeliczne też przy okazji wszystko jest. Tak, mamy tutaj zapowiadana klucze tej audycji dzisiejszej, to prawda, psychodelicznie, surrealnie, a za moment jak? Może transgresyjnie, o tak będzie. Trudne słowo. Kolejne. Transgresyjnie, ale to jest słowo też, które kojarzy mi się z obywatelem i z jego wcieleniem i jego olbrzymim kobiecym spektrum, jak to nazywam, bo tak to widzę i tak to czuję trochę, że tak faktycznie z nim było, że ta wrażliwość, jego emocjonalność była niesamowicie taka czuła, zniuansowana, delikatna, czyli takie wszystkie epitety, które możemy przypisać konstrukcji psychicznej, emocjonalnej kobiety jednak, albo był tym mężczyzną, który po prostu potrafił o tym mówić. Może wszyscy tak mają, ale jest jakaś blokada, która się pojawia, która sprawia, że jednak mężczyznom trudniej przychodzi opowiadanie o pewnych bardzo emocjonalnych rzeczach, w ogóle relacjach, a tutaj to było jakoś naturalne, dlatego mam często poczucie, że Ciechowski był kobietą. A Lord? Man of the Year, w piosence Man of the Year, też trochę o tym opowiada, że czuje się kobietą poza dniami, kiedy czuje się mężczyzną. Czyli jakby ten mianownik tutaj na pewno występuje. No cóż, ta piosenka jest świetna. Po prostu jest bardzo dobra i wracałam sobie do niej faktycznie z ręką na sercu regularnie, tak żeby właśnie sobie te warstwy tam troszeczkę... Ona ma w sobie to, że jest właśnie skonstruowana z warstw, które pozwalają mi tę piosenkę z nich odzierać i za każdym razem usłyszeć tam coś innego. I to jest faktycznie rzecz, która mnie przyciąga jako słuchaczkę do innych artystów, że to wszystko nie jest odkryte przy pierwszym przesłuchaniu, tylko pozwala mi to robić po kilku kolejnych. I tak mam z tą piosenką, no ale to jest genialna kompozycja, świetnie zaśpiewana, bardzo dobrze napisana, prosto, ale emocjonalnie, też symbolicznie. Poza tym świetnie wyprodukowana, więc już taką fachurę wejdę, ale faktycznie to wszystko tam naprawdę świetnie brzmi. No więc tak, to będzie piosenka Man of the Year, ale polecam oczywiście cały album. Gliding through on my bike, gliding through. Like new from my recent ego death. Sirens sing overnight, violent sweet music. You met me at a really strange time in my life. Take my knife and I cut the cord. My babe can't believe I've become someone else, someone more like myself. Who's gonna love me like this? Oh, who could give me likeness? Let it flow down to me. Love me like this. Now I'm broken up. Writing it like a wave, playing it any way I want. Swish, mouthwash, jerk off. Days go by in a haze, stay up and sleep late. Who's gonna love me like this? Oh, who could give me lightness? Where he flowed down through me. Love me like this. Now I'm broken. To Lord. Taka propozycja od Kasi Lins. Taka propozycja i kolejną z nich ciężko było mi się zdecydować, no bo ta moja tracklista współczesnych rzeczy w tym roku była spora, ale też chciałam zaakcentować songwriting. Zresztą głównie takich piosenek słucham. Artystka o tajemniczym pseudonimie 070 Shake. Piosenka Sin, czyli otwierająca album. Nie wiem, czy jestem w stanie polecić cały album, bo to nie jest też rzecz, do której wracam jakoś namiętnie, ale ta piosenka dla mnie arcydzielna, chociaż bronię się często przed używaniem wielkich słów. Arcydzielna to w ogóle rzadko spotykane słowo. Tak, arcydzielna. Mam nadzieję, że istnieje takie słowo. W każdym razie jest to rzecz, która przykuła moją uwagę, jeżeli chodzi o kompozycję, jeżeli chodzi o barwę, fortepian, w ogóle brzmienie, jakiś wydźwięk połączenia tego, jakiegoś takiego, nie wiem, myślę, jakiegoś vintage'owego retro myśleniu o kompozycji z czymś współczesnym. Jakaś fuzja przeróżnych pomysłów, które ostatecznie działają. No i taka jest właśnie taka jest ta piosenka. Być może w trakcie będziemy szukały jakichś tutaj wspólnych mianowników z Grzegorzem, ale na razie może wysłuchajmy. I'm sorry about the news. I'm falling out of love. Don't you lose control. Push your buttons. You got way too many. I just want some love. If I can't get plenty. How many times? Way too many. I just want some love. If I can't get plenty. Yeah, I was doing just fine. Didn't think that you'd lie. Thank you so much. Baby, we got thanks so much. In a dream state, but I'm still awake. Told you that I need some help. Maybe that'll help. Same old song, different melody. Turn to lovers. Something tells me that would be good if we 7 Shake i Sin. I to jest chyba ostatni element współczesny w dzisiejszej rezydencji. Współczesny, chociaż jak tak sobie z tego słuchamy nawzajem, to ja czasem nie odróżniam, że to wszystko faktycznie ze sobą współgra. No oczywiście można by przeanalizować jakość brzmienia, ale słychać, jak mocno te piosenki czerpią jednak z tego, co za przeszłe w jakiś sposób. No ale wspomniałam o Cocteau Twins przed momentem i nie odpuściłabym sobie, gdybym nie zagrała choć jednej z piosenek Cocteau Twins. No, Elizabeth Fraser to jest moja absolutna top, jeżeli chodzi o wokalistki, a zespół, no, legendę dream popu. I cóż, no dla mnie jakieś takie śpiewanie pół językiem, takie pół frazą, no, pół tak. dźwiękiem, jakieś faktycznie falujące bezustannie. I tak sobie myślę, że Ciechowski, no oczywiście też miał ten poetyczny rys w sobie i wydaje mi się, że mógłby ciążyć ku podobnej estetyce, gdyby poszedł w stronę takiego dream ambientu właśnie. Więc posłuchajmy piosenki Pandora. Pandora, Force Indy i znakomite Cocteau Twins. Piękne rzeczy nam tutaj dzisiaj zaserwowała nasza rezydentka Kasia Linz. I mówię to z bólem serca, ale rezydencja dobiega końca. Dziękuję ci bardzo. Mi też jest przykro, ale uważam również, że ta selekcja jest fantastyczna. No tak, mogę to powiedzieć, bo to nie moje piosenki. Więc absolutnie się z tobą zgadzam. Na koniec chciałabym zagrać jeszcze do piosenkę Kai, bo no tak obiecana była dzisiaj. Tak, wspominałam, że to jest postać kluczowa dla mnie, ale też dla tego projektu, tak czuję, obywatelka KL. Była też postacią kluczową dla Kai, dla obywatela. W związku z tym, no myślę, że piosenka Jak liść to będzie ta, która podsumuje pięknie to nasze dzisiejsze spotkanie, bo to była piosenka, która zwróciła szczególną uwagę Grzegorza Ciechowskiego, a której też można posłuchać na koncercie, słynnym koncercie Bez Prądu Republiki. Mm-hmm. Kasia Linz, dziękuję bardzo. Audycję realizował Maciej Załęcki, wydawała Ewa Lipowicz, ja się nazywam Justyna Grabasz, a na zakończenie Kaja. No to dobrego dnia i do usłyszenia. Kobiety twego życia.